En wat gingen we dan wel doen? We gingen op zoek naar de slijmmaken workshop. Nou, het is een heerlijk rustig zondagmiddag sfeertje hier. Alle beukende beats zijn nog even in weldadige slaap. En handjesvol mensen wandelen rond. Bart's Horn is ook nog even in rust. Nou, het is erg rustig. Achter in het veld. Zoek naar de slijmworkshop. Mooi. Ik weet zeker dat ik nu in de buurt ben van die slijmworkshop, maar oh ja, kijk. Gaat het zombies gaan? Kom in de buurt. Kaleido Queers voorstelling Join Us On Stage om 2:30 Embrace Your No Talent. En, nou, zet lekker muziek in. Ja. Maar die slijmworkshop was